باز خودمم، آره خودمم، خود خودمم، کلافه ردی، عصبی بیمار، رودنده خلاص، شعر نگو در گوشم واسه من همین الان سرازیری شفاست، رودنده خلاص، رودنده خلاص، من امروز خودمم، بی شرفم، هارم، برفکم، تاریکم یا نهایتا تارم، بی پردم مثل جنده های پارم، ولی زندگی تو پاش میاد میزنه به خارم، منم میزنم به خایم، من امروز خودمم، دست خالی ازام، پوتینم به پامه، روی سگم بالا سلام میتونم به گامت، ببین شرایط انقدر بده فیلترم به کامه، چرا دردا نمیگذره میزنم ادامه، ها؟ من امروز خودمم برخلاف دیروز، مهم نیست چی میشم، بازنده یا پیروز، مهم نیست چی میگن یا که ازم چی میخوان، من امروز خودمم، همونی که میخوام، من امروز خودمم، سمی پیچیدم تو خودم و میسوزم، سردی کبیر خطی فیلترم ندارم، میسوزم تا ته ولی بد نی، من امروز خودمم، غمگین نزدیکم نشید ازم فاصله بگیرید، من امروز خودمم، بدبین طوری که با فکرام و حرفام و اشعارم با همه دنیا تو جنگیم، یه روزی میگن یکی مثل من پاشد وایستاد جنگید، ولی یکی مثل تو سر جاش نشست و ترسید، من امروز خودمم، ردی دیروزم و ول کنید بازی بوده همش، من امروز خودمم، سمی من امروز خودمم، برخلاف دیروز، مهم نیست چی میشم، بازنده یا پیروز، مهم نیست چی میگن یا که ازم چی میخوان، من امروز خودمم، همونی که میخوام، من امروز خودمم، شاعرم، پیچیدم، حلقه من پاره شد، نمیدونم چی دیدم، از عرفان میگن نمیدونم چی میگن، از الحاق میگن نمیدونم چی میگن، شاعرم یا مجرم نمیدونم چی میگن، من امروز خودمم، تو اطفالم خداست، مدام کام میگیرم، مقصدم هم خیابوناستا، دنبال من نباش پسر کبیر من، خوشتر از این بیابوناستا، خشکم، خالی، بیمایه، تنهام، بی کس، بی سایه، درختم، بیوارم، خرابم، دیوارم، فقط جای تکیه دارم، بی اساس و بی پایه، یه دردم، یه بغزم، یه احساسی که بیماره، من امروز خودمم، برخلاف دیروز، مهم نیست چی میشم، بازنده یا پیروز، مهم نیست چی میگن یا که ازم چی میخوان، من امروز خودمم، همونی که میخوام، من امروز خودمم، برخلاف دیروز، من امروز خودمم، من امروز خودمم.